içilmez, çayır ince biçilmez, su bulalı içilmez. Mene derler yardan geç baba, yar şirindir geçilmez. Mene derler yardan geç baba, yar şirindir geçilmez. O yana dön dermeli, bu yana dön dermeli, o yana dön dermeli, bu yana dön dermeli. Yüreğimde yaram var baba, tabibe göndermeli. Yüreğimde yaram var baba, tabibe göndermeli. Her gelen bir söz söyler baba, seni benden savurur.